to promocja. Muzyczna Poczta Unii Europejskiej. Hello Polish Radio. Hello Poland. Pozdrow. Hallo ihr Lieben. Hallo. Zdrowejte. Hi. Ta poczta działa. W Europie. Wzdłuż i wszerz. Denmark calling. Radio Slovenia. Österreich Swedish Radio. Arcia Luxembourg. Greek Public Radio. Portugal. Finland. Belgia. Radio France est heureuse d'offrir à Trójka. Przekonamy się o tym 1 maja. Mnóstwo muzyki z krajów Unii Europejskiej i nie tylko. Pozdrowienia i ciekawostki. Thank you Poland for giving us a voice in this wonderful shared project that is European Union. Muzyczna Poczta UE. Do usłyszenia od 9 do 19. Justyna Grabasz, Gosia Jakubowska, Jacek Hawryluk, Grzegorz Hoffman i Maciej Jankowski. Do usłyszenia. And keep turning up the volume. Autopromocja. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Elevation, meet me on a constellation, a proper stimulation. Touch me like you know me, even in the dark. Bit imposter syndrome trying to hold me down lately, but I know who I am and I'm fighting for it daily. Shallow is the mind if I don't turn the lights on, baby. I am the founder of this life I am creating. Got a pound of wheat to the part of me, caress in peace. Singing patiently so the atomy can be released. To all the women who are part of my equation, I stand before you as divine intervention. All space I'm taking it higher. Your turn fulfill my desire. This space, yes, is my empire. Elevation, meet me on a constellation. Proper stimulation. Touch me like you know me, even in the dark. Elevation, meet me on a constellation. A proper stimulation. Touch me like you know me, even in the dark. I am no enemy, don't bring me down. Call my own shots now when it's gonna get loud in my garden. Then purple trees I grow. To jest Strefa Dread na antenie Trójki, jak w każdą noc z wtorku na środę od drugiej do czwartej. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski, realizacja Irena Dan. Mam nadzieję, że będziecie ze mną przez cały ten miły czas. Uwielbiam te nocne audycje, uwielbiam jeździć po Warszawie w nocy, uwielbiam słuchać śpiewu ptaków budzących się wtedy, kiedy z radia wracam. To zawsze dla mnie magiczny czas i mam nadzieję, że taki jest również dla ciebie, drogi słuchaczy. Jeżeli chcielibyście do mnie napisać, to przypominam maila strefadred@polskieradio.pl. Jak zawsze pora, by wprowadzić was w kulisy dzisiejszej audycji, zapowiadając kawałek, który wybrzmiał przed chwilą. Tydzień temu na antenie dużo kobiet i dzisiaj podobnie. Ta pierwsza, która pięknie zaśpiewała nam na początek, to Hairi, wokalistka pochodząca z Hawajów. Stąd też ta ksywa. Hairi. Ha od Hawajów, Airi od słynnego w świecie reggae powiedzenia Airi. Zwiedzała świat i jej ojciec pracował dla Narodów Zjednoczonych, więc urodziła się na Filipinach, później latami mieszkała we Włoszech, w końcu osiadła na pięknych Hawajach. I tam została liderką reggowej formacji, która następnie przeniosła się do San Diego i właśnie wydała tego nowego singla Elevation, podniesienie. Mam nadzieję, że czujecie się trochę podniesieni tą muzyką i radością w pląsach, bądź leżąc w łóżku, bądź siedząc w kuchni, spędzimy razem ten dwugodzinny czas. Teraz przed nami Alba Rossi, jedna z największych gwiazd światowego reggae, Włoch, który za swoje miejsce wybrał Jamajkę, powraca z nowym singlem Come My Way, który zapowiada jego kolejny, 10. już album, kawałek, który rozpoznają wszyscy fani reggae. Oryginalnie piosenka Jacoba Millera, Baby I Love You So. Potem w wersji instrumentalnej z piękną melodyką na płycie King Tubby Meets the Rockers Uptown. W końcu zaśpiewała to Dawn Penn, ta od No No No, w swoim też ciekawym stylu Night and Day. I do tej wersji również nawiązuje interpretacja Alba Rossiego, który ciągle aktywnie w ruchu, na trasie, skończył trasę w Afryce, występując w Kenii i Etiopii, ze swoją grupą Schengen Clan, przemierzać będzie Europę, Stany Zjednoczone, pojawi się na niemieckim Summer Jamie i w wielu jeszcze innych miejscach w tym roku. Posłuchajmy, Alba Rossi, Come My Way. Prayer, prayer, prayer, prayer, night and day, night and day. that is just my way. Naprawdę pochwalić Albaroziego za tą piękną wersję, a oprócz tego koniecznie zobaczcie teledysk nakręcony przez niego w pięknym reggae barze w dalekiej Brazylii. Coś niesamowitego. Dla tych wszystkich ciekawych, krótko dzisiaj spotkanie z albumem Sahidy Apsara, prywatnie żony DubFX-a, albumem Prayer for My Daughters, modlitwa dla moich córek. Przepiękną płytą, na której znajdziemy mnóstwo pięknych, zagrzewających do boju regowych pieśni. Oprócz tego międzynarodowa, osadzona w Niemczech grupa Dub Mons, znana z projektu Police in Dub, wydała płytę, która jest regowymi coverami kawałków klasyków amerykańskiego punk rocka The Ramones. Dwa numery z tej płyty już grałem we wcześniejszych audycjach. Płyta już jest na rynku i warto przyjrzeć się innym utworom. Oprócz tego z Polski sekcja rapu, która niekoniecznie jest rapowa, oraz King Da Bear z gorącymi nowościami będą reprezentowali nasz piękny kraj. A teraz niespodziewana wyprawa na Węgry, bo z Węgier pochodzi przyjaciel DubFX-a, który zawiózł go nawet swego czasu na Jamajkę, G-Raz, Thelma Lincoln oraz Tough Stepas. Tough Stepas to jest duet producencki pochodzący z Budapesztu, składający się z Don Miguela i Chimpifona, weteranów węgierskiej sceny reggae, którzy inspirowani są zarówno jamajskim dubem, jak i późniejszą muzyką cyfrową. W 2015 roku w swojej stałej siedzibie Little Zion Studio zaczęli produkować swoje dźwięki. Mają na koncie współpracę z wielkimi Jamajczykami, Chesidekiem, Mikaszem Maja i wieloma innymi. A teraz w węgierskim sosie Lions Den. Save me in the lion's den. Rastafari. Protect me in the lion's den. Rastafari. Help me, Jaja. Again and again, oh yes. Rastafari in the lion's den. Protect the sole of my feet to the tip of my head. Yeah. Farah in the lion's den. Once again. Hey. Rastafari in the lion's den. In the lion's den, help me once again. Hey. It's amazing how the sun keeps shining. Look around and broaden your horizon. Loving I a soul that you are feeling. Reggae music is so sweet, oh, what's up your thing? Education can surely change our people. I live recreation in every season. Be kind and I live without a reason. Selassie, I teachings me use it as my bingo. It's all about survival. I and I must choose the righteous path before mankind fall. From Rasta make me rise tall. We know idol is vital, yeah. And one love cannot be partial. So for a global conscious revolution, I and I call it much more than the colors red, green and gold. Much more than dreadlocks and ganja smoke. Rasta stand for life. Yeah, we change over evil. You give me strength and power to teach the people. Boom. Rastafari in the lion's den. Protect the soul of my feet to the tip of my head. protect me once again. Ay. Selassie a delight, nobody catch fright. See the youth arise up in a Rastafari with the meds in the sky. Them liberty well I back against the wall, still we not stop try. Hey, all impress men, queen to the king. Everywhere she go, a royalty she bring. Bless the ancient stem, we set a good trend. From the lineage of David, beginning with no Rasta end. Rasta sees the word. Big up high the ones but make the Rasta message heard. Karasta have the answer as far as I am concerned. The Rasta teachings who know how we learn. Come Rasta hedge your fire burn. Come Rasta change the world. Big up high the Rasta boys and all them Rasta girls. The Rasta far I live it to make the tables turn. The Rasta teachings all mankind we learn. Come Rasta make your fire burn. Rasta far I in the lion's den. Protect the soul of my feet. Węgry. Brawo dla bratanków z Węgier. Grałem tam kiedyś imprezę w Budapeszcie. Mam bardzo miłe wspomnienia. Gira, Thelma Lincoln i Tough Steppas, Lion's Den. Nowy singiel, który dotarł do mnie poprzez szwajcarską dystrybucję Evidence Music, co też jest ważnym znakiem, że węgierska muzyka dociera do świata. Teraz jeden z albumów, którym dzisiaj chciałem poświęcić nieco więcej czasu. Dub Mons, czyli Hołd dla Ramones. Płyta zainspirowana teorią. Co stałoby się, jeśli zespół punk rockowy taki jak Ramones spotkałby się w innej części globu, ale w podobnym czasie? Co jeśli nie powstaliby w Nowym Jorku, ale w Kingston? I jak wyraziliby swoje antystanowisko, inspirując się Toots and the Maytals i Kingiem Tubby zamiast MC5 i The Stooges? Prawdopodobnie dziwaczna teoria, chociaż wszyscy znają pochodzenie. Na Jamajce reggae, w innych częściach globu rock and roll. Dziwaczne teorie i tworzenie takich wizji to nic nowego dla Dub Mons. To projekt, który wyłonił się z otoczenia Dub Xan, projektu The Police in Dub, który w 2008 roku na pięknej płycie wydanej przez niemiecką wytwórnię Echo Beach zachwycił nas brzmieniem Police w dużo radykalniejszym stylu. Teraz ten nowy projekt, podobna załoga z Niemiec i mnóstwo gości. Pierwsza propozycja to I Wanna Be Your Boyfriend. Oczywiście klasyk Ramones, jak inne kawałki, które na tej płycie się znalazły. Zaśpiewają legendy, duet Keith and Tex oraz Dennis Al Capone. I think we'll all cool down a little bit with a little tearjerker for all you suicidals out there. And this one's a favorite off the first album. It's called I Wanna Be Your Boyfriend. Come on over, although your name is Christina Glover. Hey little girl, I wanna be your boyfriend. Whoa. Sweet little girl, I wanna be your boyfriend. You hear that? Do you love me, babe? What do you say? Yeah. Do you love me, babe? Just wanna be with you. What can I say? Pozdrawiam Marcina z Wrocławia, właśnie się zameldował na strefa@polskieradio.pl. Jeżeli gdzieś tam jesteście przy kompach, dajcie jakiś znak. Dub Mons, I wanna be your boyfriend. Chciałbym być twoim chłopakiem. To była taka prosta, urocza piosenka i wyświetlił mi się taki obrazek z roku 83, kiedy siedzimy z kumplami w piwnicy w moim bloku i przychodzi kolega Kazik i przynosi album na winylu. Z przodu czarno-białe zdjęcie. Czterech facetów. Nie wiedziałem wtedy, że nazywają się Joe, Johnny, Didi i Tommy. Długie włosy, dżinsy podarte i tak zwane ramoneski. Skóry, które stały się symbolem. To było moje pierwsze spotkanie z Ramones i ten oryginalny, debiutancki album, z którego wiele utworów w wersjach reggowych znalazło się na Dub Mons, zawsze darzyć będę wielką sympatią. Nie mówiąc o tym, że płyta pod przewodnictwem wielkiego niemieckiego producenta Guido Craviero i jego kolegów brzmi niesamowicie. Wyprodukowana jest na światowym poziomie i sprawia mi naprawdę wiele przyjemności. Wykorzystywane są sample z oryginalnych Ramones. Słyszeliście przed chwilą, usłyszycie za chwilę. Okazuje się, że oni z reggae również mieli trochę wspólnego. Ten utwór rozpoczyna płytę Pinhead, zaśpiewa go Sebastian Szturm. We got DJs and we play a lot of stuff. Like, I'm into reggae and played some of that. Yeah, the best. You're into reggae? Yeah, I really like reggae a lot. You're raising a Ramones consciousness. Gabba gabba, we accept you, we accept you on the bus. Gabba gabba, we accept you on the bus. You know, we always had an interest in rock and we just got fed up with what we were hearing and so we just decided to create what we wanted to hear ourselves. Put on 14 fast songs every hour. You have to grow. and you can't get stagnant because, you know, we don't want, you know, it's as much as the band doesn't want to as the public, you know. Well, it's something we've always wanted to do. D-U-F-B, everyone's accusing me. I have a lot of different backgrounds from what I like. You know, it's a new experience. And it's a new adventure, that's all I see. Nie wiem, czy wśród słuchaczy Strefy Dread jest wielu takich, którzy rozpoznają, znają oryginalne numery Ramones, które tutaj słyszymy w tych rewolucyjnych wersjach. Jeżeli nie, to powiem wam, że jest to bardzo kreatywne podejście. I tego typu podejście do coverowania czyjejś muzyki cenię sobie najbardziej. Tak jak dokonał to kiedyś zespół Easy Star All Stars z Pink Floyd, z albumem Dark Side of the Moon i innymi interpretacjami. Takie płyty zaskakują, takie płyty wnoszą nową jakość, oddając przy tym szacunek dla pionierów. A szczególnie miłe i fajne to jest, jeżeli łącznik jest międzystylowy, bo okazuje się, że od Ramones do reggae droga jest krótka. Now I Wanna Sniff Some Glue zaśpiewają ponownie Keith and Tex oraz kolejna legenda z Jamajki, Hugh Brown. Can be critical. You're maintaining youth, man. So be careful what you're doing, 'cause what you're doing is wrong. Mind the game you play, and your life is all you feel. I say don't do it, please don't you do it, 'cause if you do it end up in no casket. Some reality, you hear me, feel you? Now I wanna sniff some glue. Sure. company and going straight. Choć brzmienie tej płyty jest bardzo nowoczesne, to muzycznie słychać tu stare klimaty. Early reggae, trochę rocksteady, trochę ska. No i w połączeniu z muzyką Ramones, naturalnym środowiskiem dla tego typu muzyki, wydają się być fani takich festiwali jak Freedom Sounds, który odbył się właśnie w Niemczech, na którym był mój kolega, niedawno goszczący w studiu Strefy Dread, Kuba Kaczmarek z całej Góry Barwinków. Nie wiem, jak wypadł koncert, ale wrzucił mi jakiś krótki filmik, na którym widziałem, że Dub Mons wystąpili tam m.in. z Hornsmanem, znakomitym brytyjskim wokalistą, który często i gęsto pojawia się na tej płycie. Tych gości na albumie jest dużo więcej. Alfius, Susan Cadogan, R16, Okuonura, Prince Alla, Ranking Joe, długa lista. Piękna płyta z tego wynikła. Ostatnia propozycja to kawałek Ramones o przezabawnym tytule. Ku Klux Klan porwał moją baby. Zaśpiewają Junior Thomas oraz Ranking Ann. Need it. loose in the lore of the land. Blood on your hand, wicked plan. Blood on your hand. CPS, invest in a demise. We take the babies away. We take the babies away. Trafficking, enslaving. Then take the babies away. Then take the babies away. Killing and organ harvesting. Then take the babies away. Then take the babies away. Drugs and rape. No escape. Then take the babies away. Then take the babies away. Nie kupujcie koszulek z orłem Ramones i Ramonesek w sieciówkach. To taki ostatni apel na dzisiaj, a teraz zupełnie inny klimat. Wyobraźcie sobie, że jest rok 1985 i jamajski wokalista Air 16 łapie samolot z Nowego Jorku prosto do Londynu. Taką podróż odbywał wiele razy, tam i z powrotem, ale tym razem załadowany jest czapkami z bobra i butami Clarks dla nowojorskiej ekipy. Concrete Rockers. Nie wiem, jak to tłumaczyć. Konkretni rockersi czy betonowi rockersi? To pierwszy singiel z nowej płyty Air 16 z The Co-Operators, brytyjską grupą. Płyta zatytułowana jest tak samo Concrete Rockers i tekstowo to autobiograficzna opowieść o wędrownym życiu Earla, który przemieszczał się z Jamajki do Stanów Zjednoczonych, a następnie do Wielkiej Brytanii. Po wylądowaniu w Londynie jedzie do Brixton, a następnie do Shepherd's Bush. Musi znaleźć jakąś sesję dziś wieczorem. Jashaka, Jashaka Go Boom. Z drugiej strony piękna dubowa wersja, a tymczasem oryginał. Strona A, Air 16 i The Co-Operators, Concrete Rockers. From the east side, yeah, in a New York City, yeah, to London town. Yeah. The Co-operators to dla mnie obecnie czołówka takiego starego grania na wyspach. A R16, wiadomo, wielką legendą jest i ciągle aktywny razem z grupą Dreadzone podbija sceny wszędzie dookoła. A jak już było o sound systemach, to warto wspomnieć, że Ostruda Reggae Festival ogłosił program Green Stage, czyli sceny sound systemowo-producencko-DJ-skiej, która funkcjonować będzie od 25 do 27 lipca. I pokrótce mówiąc, w składzie OBF z Charlie P, Serial Killers i Navigator, Roberto Sanchez, Omega Nebula, Dance Hall Masakra z Juniorem Stresem, United Flava Sound System z UC, Zjednoczenie Sound System powraca, Roots Revival Sound, Splendid Sound, Cosmos Mega Sound System obchodzi 30-lecie, Jabba Dub i Positive Thursdays in Dub. Tak prezentuje się ta scena na festiwalu, a przed nami Ja Frozen i Addis Records. Będzie klimatycznie Far Eye. So patient with time, you're always there for me. Gratitude to the Most High. So patient with time, you're always there for me. Gratitude to the Most High. Everyone is fighting a battle that no one knows about. That no one knows about except Jah. Take some time, do more reflection, meditation. Music is the light to give me life to keep on carry on. I and I know perfect, I'm worthy of your love foundation. So Jah Jah, it make us stronger. Eyes and praises, you bring her through many stages. The author of all pages, you control all reality. Yo, Jah Jah, I said I couldn't do it on my own. I give thanks, so Jah, you are patient with me. Remember when it was a lonely road. I give thanks, so Jah, you're always there for I. Gratitude to the Most High. Minimalistic, as for me I tried it. Life is so blissful without the bag of baggage. If I never fit Jah Jah, I and I could manage. His Majesty, I guide us with knowledge. No matter the challenge, the Most High is with you. Fresh like water, the thing no mildew. Jah turn my gray skies in blue. Respect still due. I said I couldn't do it on my own. I give thanks, so Jah, you are patient with me. Remember when it was a lonely road. I give thanks, so Jah, you're always there for I. Always by my side. Gratitude to the Most High. gratitude to the Most High. Delikatny, duchowy, może nawet trochę zamrożony, zgodnie z pseudonimem Jeff Rosen i Addis Records. Zawsze piękna produkcja. Teraz nasz radiowy samolot startuje i lecimy do Australii. Sahida Apsara jest australijską poetką, autorką tekstów, piosenek, raperką, tancerką i edukatorką artystyczną. Urodzona w Singapurze, pochodząca z półindyjskiego, półmalajskiego środowiska, Sahida podróżowała po świecie od 20 roku życia, zanim osiedliła się w Australii 7 lat później. Tam spotkała DubFX-a, którego obecnie jest żoną i matką ich dwóch pięknych małych córek. I właśnie im dedykowana jest ta produkcja. Płyta, której poświęcimy dzisiaj nieco więcej czasu, bo piękną po prostu jest. Prayer for my daughters. Modlitwa dla moich córek. Raga Muffin, drugi utwór na tej płycie z udziałem Ave Fall. Make the positive, make the positive, make the positive, make the positive. cudowne, rewolucyjne dziewczyny. Ava Fall oraz Sahida Apsara. Słuchamy płyty tej drugiej, Prayer for My Daughters, wydanej przez Convoy Unlimited zaledwie kilka dni temu. Piosenka Raga Muffin. Nie wiem, czy Sahida Apsara kiedykolwiek była w Polsce z Dub FX-em. Ja osobiście jej jeszcze nie spotkałem, ale jeżeli występowała, no Dub FX zagrał w Polsce przynajmniej kilkadziesiąt koncertów, to dajcie znać. Napiszcie, kiedy, gdzie to było i jakie mieliście wrażenia. strefa@polskieradio.pl. Prowadzący nie wie wszystkiego. Świeć, kochanie, świeć za każdym razem. Jesteś magiczna. Przyjmij to. Wiedz to, kochanie, jesteś magiczna. Noś swoją koronę. Próbują sprawić, byśmy walczyły. Dominują nad nami. Musimy spróbować to odwrócić. Kochanie, jesteś magiczna. Przyjmij swoją koronę. Nie ma powodu, żeby się nawzajem niszczyć. Powstajemy. Pokazujemy naszą twarz. Odzyskujemy naszą przestrzeń. Sahida Apsara, Masia Wan i Sarita. My hermana, all my queen sisters from all the corners, Hong Kong to Havana, ay. We're rising, we are showing our face, we are reclaiming our space, all day giving thanks and praises. No need to get up on your throne, you know I got my own, I made my own way. No need to fight for scraps and bones, brave into the unknown, rebel and disobey. When we see that we are queens, we are peasants, we are kings, we are darkness, we are light, we are everything in between, ay. We're everyday people, but we are royalty. No one higher or below us, living in equality. Live a life of quality. Love is my philosophy. My religion, my faith, my fire, my methodology. Letting go of jealousy. I lift you and you lift me. Baby, you are magic, wear your crown. They try to keep us fighting, get us down. We gotta try and turn this thing around. Your majesty, a royalty mentality, we simply blessed to be, yes. Our spirits soar when we can find the right chemistry, no fantasy, just plant that seed into reality and let it grow, dreams you hold embedded codes deep in your soul's progression, yeah. Don't sell your weight in gold to hold on to the world's impressions, yeah. Life unfolds, stories told through change and change is testing, surrender to the moment's flow, mold each new intention, they will never know the time it takes, passion like a potion demonstrates, yeah. Sentimental moments build and break, yeah. Elevated notions in a fight. We are warriors, we are peace, and we are kings. Empress, wear your crown, realize that you are everything. Rock it like you're magic, run it like you're still the baddest thing. What we need is to lift each other up. There's no need to compete, no. So beautiful and unique, each one of us. Let us trust each other, your energy is sacred. Don't you go and waste it in places where it's underrated. It's your life, take the reins and call on your creator each day, yeah. Need time to elevate. They wanna like keep you down cause they fear your power. Look at all you've overcome to be where you are. Let's cheer each other on, celebrate each other, build a sisterhood that's strong and includes all. Keeping investing, pressing and reaching, dividing.